الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين سورة واقعة کی تقسیم و ذری جماعتنو تا اول جماعت سابقینی اوتوی چداغی وضاحت اکڑو پا مقربین سرا چولائک المقربون نو دیلس نعمتنا ذکر کئی یا زیاد لس نعمتنا لمقربین اول ذکر کی بھی جنات النعیم ادویم علی سرور موضونت متکین علیہ متقابلین دریم یطواف علیہم ولدان مخلدون سلورم بی اکواب و باریق و کاسم من معین فینزم لا یصدعون عنها ولا ینزفون شپکم و فاکیت من ما یتخیرون وم و لحم طیر من ما یشتهون او تمحور عین کامسال اللولو المکنون نهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما ولسم إلا قيلا سلاما سلاما نويل يذاب جنتنا ذا نعمت کی جنات شئو نوبل كدير جنتنا او ذا نعمتنا ندكو ديو باغي کی سلة من الأولين وقليل من الآخرين دیر ڈلی بئی دیر اکثریت بئی دمخ کی امتننا او کم بئی دی رست امتنا ان سابقین یادی سابقین او کسانو چی دار زمانے پیغمبر سرے خلقنا مخ کی مرگرتیا کڑی وا لکه دی زمانی خلفاء دو سیر زمانی کی خپل پیغمبر سره چاچه اول ایمان راوڑی و مرگرتیا کڑی ناغی تسابقین ہوئی ناغی و خود دیری ولی و دیری دکا جیو لک څو د پاسه کنا زلیریش درایا دی د پیغمبران په چار پیغمبر سره کم از کم لستن سابقینی او شپکتن سابقینی نو خود دیر شو کله تر انبیا او عدد زیات دی او چې کم از کم یو یو سره و و تو یا شپگو پینزو یا دومر سابقینی داغی ندیر جوڑ شو نزکیوی سلطن من الاولین الاولین امراد امم سابقا مخی امتون دی چه انبیاء اترالی گلی شیو دا آدم علیہ السلام نپس تر اخری پیغمبر پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری اسم راغلی داغی تا اولین ویلی شی او اخرین صرف دی امت طویل شي. نا سابقین بہت پمخ کی امتنو کی ڈیری دکا انبیاء ڈیر دی دی اولاک دو پاس دی اور یہ سر بخامخا سابقین قلو ناغی بنزوست سر دی امت تڈیر شو دا بہتر مانا دا چاچویلی چاولین و آخرین دا دی امت یادی ندا صحیح ندا صحیح شي خو بهتر نه ده ځکه هغه نور امتونه یې شو هغه کې څوک نو چې قرآن کې خدایي پوره تعریف راغلی دی د مخکې امتونو او داوی مؤمنانو داوی مرګرو د پیغمبرانو صفاتونه راغلي او کله چې صحابه کې بعد فریادو کو پیغمبر تک نه چیرته زموږ د پاره سوال نه کوي ډیر غټه پریشانی دا ډیر سختی دا ډیر ضرر نبی اسلام به ته وی کړه چې تاسو باندې وا سختی نه راغلی چې په مخ کې امتونو کې په مؤمنانو راغلی و نو دا سابقین د نور امتونو یادې کړه سلتهم من الاولین ډیر ډلې وې دیر جماعت نبی د مخکی امتونو د پیغمبرانو وقلیل من الاخرین او لقبی د دې رستو رستو امتنا علی سرر موضونتن او پلنګونو باندې با حرام کوي موزونتن چاو دلشوی دی دا سونینا دا پڑو دا میزری اگی خو دی دل تا دنیا کی ستڑی کلیو کنا خوا دا اغا حلقو چی دنیا کی دا بون پا کٹنو کی پراتو او سرمنی والا سلو لیوی از چا پا که دملا دوکه خراب شویو چی بیڑو علاج نکی دو نلاوی دیل وزو علتا دو سونی پا لنگو نجوڑو ما علتا بون نشتا میذر نشتا نرز نشتا موزونت من زحب منسوجت کنس جی داود داود علیہ السلام لبا خجل ورته د کټونو جوړولو ده زنګو غان جوړولو ده ولې ډیر ماهر په دې کنه نو داسې به ودلی د سونې نه متقین علی متقابلین نو آرام کون کوي په دغه تختونو او پالنګونو د جنت باندې او بل ته مخامخ یتوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي را ګرځي با په دې باندې د خدمت لپاره انا او کران د جنت او جامې شوی مخلدون خدمت به همیشئی مخلدون حسن بے ہمیشئی صحت بے ہمیشئی او اس پرک بابا کی نرازی دی جون خوال تطیری گی نا مخلدون پدی لحاظ سردے چی بس ہر وقت با خدمت کی اولاد املاتا لی ویلدان او دا اللہ رب العزت پیدا کری دی جنتیان دا خدمت تپارا کون فسرین ویلی چیر دین آغا مراد دی چیز مسلمانانو آما شمان ملی دما شموالی پو وقت کے وی اغای آدی او کنا جنت کی کمی او کنا خدای سر خلق نونو اسوک پا کیوی چیزا دا مشرکانو آما شمانی آدی ولی وی غیو پا اوڑکوالی کمرا شویو او غیتا دا اسلام سا حکم نو سره دا علم ندا سی خبری کئی چه گوار چیز حدیث مطلب نو ادلیل نشتا اسی لگی آئیں حدیث نشتا نور سا نشتا ازان خبری کئی اگر یو تند نبی علیہ السلام پا مخ کی سوال کو د جنتو نوی چی اللہ مالا او محمد رسول اللہ لجنت را کی نور خلق دیخ پلکار کی نبی علیہ السلام ورتوی چی دیر ارد زیو تارا تنکو دائر لقد حجرت واسعا اگه که دیر خلق را تو خو اتا دیر را تنگ زکستا ذهن و تنگی نو استا سینه و تنگی نو دا آغا خلق دیخا دا دیخ پل ذرون تنگ دی او کوتاه دی نو پا جنت باندی دا گمانو چلتا با هم سوک نینو دا ما شمان بای داوه دا خدمت دا پارو لاری نا نویل دان زان لده دا جنت خپل خلق ده چلا پیدا کری دی دا پار سوره دهر که ومراش ویتوب علیم ویل دانم مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا دغه نو کران د جنت وا ګرځي را ګرځي او چې وی ویني د لری نه ته وای چې مال غلری چا اونوسته تاسو منډې بو یو په لا بغ کې وای کنه دبوان به د لری نه ودا سه استغفاری اسی باندې ګرځي بیا کوا وین وا باریقا گلاسونه وای او جگونه وای دنیا کې هم دا حال کړه چې پروګرام بونو تنظیم به خلکو کو د میلمنو د عزت لپاره په دنیا خاصه یو دا ویو مثال وانت دې تشنم دے لکا مونگا ویلیو چی دنیا کی تشنم دے اگی تا چر ترسی اگی گلاسونا او داگی جگونا او داگی او بور کل دیر پا انتظام سرا دیر پا صفائے سرا دلتا ہوتے نا کل گلاس تویشی کل پا ملوان باندی تویشی اگا جد بیازی او ٹوٹیل ازان رسی چیر دی وقت دارنگ کچا دے ضرب الارشی تا بیا اصلی خلق خونه ده تو دنیا ده انسانان و معشومان یاده ده خیر کارتی نکی جگ بیچال را اخلاس کری دی سر لا ولی دا خواه خلق و کنا دنیا خوا تو سر دکی جنتیان و دیگر ده ده دی عدد خونه بدلی کنا نکوب اکواب اگه تاوی لا عرن ولا خورتوما چنه لاس کئی او نه غڑائی نا گلاسی کنا او ابریق اگه تاوی چلا عرن و خورتوم لاس کئی امی او غڑائی امی نا اگه تا جگوی نو ابریق او اباریق یا جمع رازی نو نا اگه تا جنت لوخی دی دا سیلوار دان دی چې دا داغ نه بخالی نه وي لکه وی ګورو داغ په لګېدل دي هغه دینه صفادي زابه زو بوده پارا ز شرابو ز پارا وکاسم مم معینن او کاسی دي ز شرابو چې مخکې صفات کې او صفات کې تیر شیو کنه بیضاء تکسپین لذت للشاربین چې څوک سکینو ډیر مزه بوله ور کوي ولي دلته مزه نور کوي دلته خو دا ور ټاټار سوی نو دې په روبو ته محتاج یې چې تندې ماته شي په لذت خو څوک نه پوهیږي خو بس تندې ماته شي نو په لذت به هلته پوهیږي زهیس یو نعمت په خوند باندې دنیا کې څوک نه دی پوهی شوی چې د اوبو خوند څنګه دی نه دی د پیو خوند څنګه دی د شرابو خوند څنګه دی او د خریمت یاز دی اهو د ګبین خوند څنګه دی نه دا به هلته پوهیږي لذت لشار خوند باندې به هلته پوهیږي دلته خو اسی ورړی ښه ته چا په څنګه ماته شي ته چا په لوګه ماته شي ته چا نو تاسو شراب دي د جنت لا یصدعون عنها شنو به زغې په ځبان دي بیوشی راځي په جنت یانو دغه دنیا په شرابو کې دا عیبونه دي کنه بیوشی مې او عیب دي چې څلې لیوانې شي نو په ځان نه پوي بیوشی نورسو تا وی لیوان توب تا نا نعمت شو سلی لیوانی کئی حل تا نشتا دی بیوشی باکی نشتا دغس الائی صد دعونا در سر دردی پاکی نشتا سنگی دنیا پا شرابو کی دی اولائی انزفون اونا بداغینا اولٹے کئی ذین پاک دی ذین لا فیا غولن ولهم عنا ينزفون راغلو غول درد توید سر او داسې درد چې وې سر بند داسې شي غول اصل کې بلا ته وې نو دنیا شراب چې اوس کینو بلا ته نه جوړ شي کنه تا خلا فیا غولن خاص د جنت شرابو کې دانشتا نبی اوشی رازی نصر دردی رازی نبی اولٹی رازی دا گنزو نٹول دیزے کی دی دنیا کی و باکی حتم من مایت خیرون او میوی دی اغا چی دی خوخیم دی چی خوخی اغا میو با من مایت خیرون جنتیان چکو میو آپ اخپل خوخی نا بوتا ملاوی گی پابندی با پکی نئیم دلتا خوبستا یو شیخ وخی میوا چه گوری وطا چه رک دادانه ادو کاندار با پکی گریٹ کئی نو چې کوم هغه ته پاتې کیږي او نه خرڅيږي نو هغه طالب ته لیکي چې ته به شل زلوي چې لګاد پخې پکې واچو او وی بچا دا لګي ذلي دي کنه داسې شیطانان دي ښه یو پکې سم نشته نو سره وسه ستای چې کوم خوږي ته وته هغه یاده هغه وی دا خنه ده کنه ګوره ته پويږي نو وی زه تعال وی آشه ګورما ایوان کنه په دروغ باندې ګاډي روان کړی نه رزق دې د دې ځان له په سوګندونو حرام کی ځان له په دروغ حرام کی ټول را دروغ وي تمرو سره غم نشته کنه او تا ته بوي دروغ بوي خام خاوي خام دروغ نوې نو بیا کاروبار مکوا په پاکه اتم مما يتخيرون میوي بي اغا چې دې ځان له خوخي ولحم طير مما يشتهون او خوخي د مارغانو اغا خوخي چې د دې وته زلکی د دې وته خواهش کیږي ځکه هغه خوخي ته د انسان خواهش نه کیږي چې انساني کنه دا هغه خواهش پاکو سدونو تکي خیسته او سیدونو تکی خدا چه طبیعت یا نجسی کنا تب حیران شی چه دا خوراک شی چه دا دیه خوریده کرکت انسان لوردی جنگا جنگا دی کسر سمرنا چه پسترگو بانده بد لگی نو زلبه سواخلی و بس چه دیو بانده بنیاد صحیح نی طبیعت یه پاک نی نفس یه پاک نی نو بس داغا داغا گنده سیدو نخوخی نو دیتا هم نگوری که داخو حرام ده داخو زنده سر ده دیتا اخکار نشیوی لی خدی بانی طولو فتوه کردی دخوا چی داغا مئی نده از زنده سر ده خلقی خوری اجنتیان و اغا وخی خوری اغا مارغان چی دیو یشتهون منویلو کنا جنتی و ناست او زلطا بے وخوشی دمارغه چی داد یو زرکوی یو تارو یا یو تانزره دکه دغا صحت تبار دیر خشه او خاص کر چې د چا مزاج بلغمی هغه له بل سن دی پکار دغه سونه خړل پکار دی ایس تکلیف بوته نه پریشر او نه شوګر او چې د تنظرو ادم لزانو او د زرکانو د دې دا وخی خوري مې مایشتون وې زلله به راشي چیرې د مرغې غوخه د په هوا باندې او مرغې دی او برا کوشي د دمخه تبکین نو دا لا شان وکړه ای باغې کې وداسې غوخه اومي چې هغه به صرف راته شوی اور مور خوښته جنتونو کې ولکه داسې مثال وایي ابل پلو پکې داسې غوخی لکه کیما کنه دنیا کې بعض خلک داغي دغه خونو کمزوري داغي غوږه سه سخته غوخه نشي خوړی کنه نو یالته کې به هم هغه مرغې کې یو پله یو شانتي غوخی بل پله بل شانتي چې ستا څنګه غوخی نه اجته تینا خوراکو کې خوراکو کې اته به وایي چې خلاصوم به د بیا زمانہ پاوا نزی چې خزان موړ کې نو الله رب العزت باغ ل بیا وجود سم کې او بیا بوله وخاو کې او بیا زره شی او پکې نیمګړې نه ای نو مې مایشتهونه زکه وای ښا ته باندې زړه خدا غواړي کنه ښا چې دې په خپل ذلګي موګي نه بچي کنه د تکلیف نه دار سره بچي ناشتي دغه سي پارام او تیار شی ول راضی چې باغی کې اس قسم له ضرورت نه ني نمال کې تا نمرچو تا ایستاجت خو پوری پار سبان فزا دا وی نعمتونه دي وخه د مارغانو هغه چې د دې زړه غواړي خوراکونه خوشو پلنګونه خوشو زوینه ډیر فاس ګلاس پلنګونه ګوره د سونی په ځکه دې دنیا کې نارینه لپاره حرام دي ځکه نبی له سلامي چې مایه چوي بیا به ګورل ته کې محرومه یې نو چې چا سونه دلته نه استعمال کړي نو هغه له الله ته کې پلنګونه د سونی نه کنه نو زوینه ډیر شاندار دي خوراکونه ډیر شاندار دي نو اس پر تزی ذکر کی دو سکون سکون و تحاصل لیولی وحور عین او دغا جنت کی دی جنت یان دا پارا حور دی کلاوستر گوالا عین جمع دا عینا چمون وقت عینا ویلیو کنا وقت یوان دا تا جمع ذکر کری دا ادمر صفا سوترا الته تشبيه ور کړي وا کان ان الياقوت والمرجان او دلته تشبيه ذکر کوي کام سال اللؤلؤ المكنون پشان داغ ملغلرو چغی بندی ساتلی شویم سنگ چه نور سیدنو علی اللہ بند ساتلی دی چه مخ کی چالی دلی ندی او دچا اللہ سو تنیر سیدلی ندق سیدہ حور و عینم دی کام سالی اللولو المکنون پشان داغ ملغلرو چه محفوظی دی ساتلی شوی دی بندی نعمتونه ذکر کول ذکر کول نه علت او سر بیانې چیر دا ډېر ناشنا نعمتونه دي چې دا په سبان نه ملاويږي جزاء مما كانوا يعملون الله ای دا بدل ده کنه دا خو بدل ده د دې عملونه کړی دي الله ولې دا غي بدل ورکوي یو جزاونه جزان پهلې ور سره دي بدل ور کلیشی بدل داغ عملونو پو جبان دی چی دی با کول پا دنیا کی او کنا دانن استلی کلی دی اسی وقت نده دای کلی ٹیم پاسی اے نده کلی سمر بد قسمتی ده دی خلقو چی شپیتو نباولی دلی او یاو پوری او داو یاو نباولی دلی تارت یاو پوری او بسار وقتی روزی او لارکی بناستی او خلق بسی کئی سڑی لارا خزا لارا تنگ لارا نظر نیو بازی تخپون تر سر پوری خواه تیرا پا دی عمل با دی جنت تزی چی دی عمر کی خو لار کی ناس تا ندا پکار جماعت کی پکار دا قرآن تا پکار دا یا کنشت لینو کور کی پکار دا بار مرو دا بار خو لعنت تے آن دا مشران با ناس تے خوا چی دا دی سا خیال لن اگر مخ کی عمر خوما اللہ تا معلوم دا چاہے لہا سنگا تیر کڑے خوا اگر جدوانی وا و نادانی وا ناگا خوما اللہ تا معلوم دے خلق خوبا دے پتا مئی چدا تین گریشی ہو سٹھ سالو کشی نبیا و جماعت تا او قرآن تا و عبادت تا مخ کی اچھ باغی کیم دا عادت بدل نشو الارو کې ناشته یو تا ګوري بل تا ګوري د دنیا مجزا مې ما کانو یا عملون تا خو عمل نه دي دې خو بدل نشته دې خو بس زاور کې الله چډیر قیمتي وخت خراب کړو ډیر قیمتي وخت خراب کړو الله دې له پیدا کړی وي چې سیمټو پټا پناسیا انته دې اړین په صابونونو باندې استاد عادت ته مشر سره ځان شرمولې دي ستاناست دا ځای دی استاد ناست حکور دی جمعات ته د عبادت ځای دی چار دی کی مخک مخک ځا الله کوړتا عمل دې تنشي ویل چې بند ټول عمر په عباسو کې تیر کې په عباسو کې خا لا يسمعون فيها لغوا ولا تيستاسيما دا سيزه آرام زيده دا سيزه خاموشه زيده جناب اوري دا جنتيان پاوي کې به فېدي خبرې ولي چې د دین خبره نه د قران او د سنت خبره نه نو به فائدې ده د الله ذکر نه نو به فائدې دي لغوان او ګناه پکې نه غوړېغه لګون هغه ته وی چې بے فیدی خو ګناه پکې نه کړه ولا تعصیمن او نه د ګناه خبرې چې غیبت ته نو ګناه دی چې چغلی ده نو ګناه دی چې دروغ دی نو ګناه دی دا پکې هم نشته دواړو قسمونه پاک دی دا څه دی ول الله تیار کړی جوړ کړی ها اسماعو نبی علاقوان زیون پہ اسلام پوری پچموز کی اور ٹوکی کی دا دی دنیا دا سرمایہ دار او دنیا دار او دا دی گنا دیون پا بندی کلی چی پدی روڈ باندی بغٹ گاڑی نرازی پلی سیبانو تا تکلیفی گنا خوا سیبانو سیبانو تو ایدا تکلیف نه ده هغه ته نور تکلیفات دي ته خواسه ځان له او دا جوړ کړی چې غني مونږ هم ځان له دنیا کې ته جنت په شانت ځایونه جوړ کړی دي ارسو بغډیر دي او لا اسمعون فی علغوان دم پابند کړي چې په دې غاړه بغټ غاډه ناراضي په غټ غاډه ونظر دي او تا ته د دین آرام نشي حاصله دی ښا د آرام زې دنیا نه ده ستړي رو خلکو ته ضرورت دی اگر خلق چې ستاغټه پریشانی داغی نه جمع دیو ته ضرورت ته قوم دی داغی نه پریشانی ده زګه بدل سوک لري کوي غټ گاډه خو وزن نظر ځکنه او دا وړو کې گاډه داغی نه به سوک بچ کوي دا دیوري ذلی نو ځان د دنیا کې جنت جوړي او دا ټوکی کې د الله په دې کتاب پوری چې دا وی اسی خبرې دي ښا اغه یې څه شکی خبره ده امون بدل ته دنیا کې ځان له جوړ کو کنه پر سبان دیو برابرۍ که یو ټوټه تاو کې نو وبته راوځي کبل تاو کې نو پېبته راوځي کبل تاو کې نو شراب پته راوځي دا وی جنت نه دی نا باوری پدی که بدی خبری او بی پیدی خبری او نا دا گناہ خبری الا قیلن مگر وینا بی وینا بسی سلامن سلامن دا باوری کمالیک راضی نوم سلامن سلامن که جنتیان نیو بل سرم الیاوی گی نوم سلامن سلامن دلری لری نراضی دوستان خپلوان رشتداران د دنیا یو بل سره پی جنګلی وا یو بل سره تعارف هر وخت به ملاوی نو بل ته ملاقات سره وسلامن سلامن دا وای دا هډیره برکتی خبره ده کنه ښا یو خو به دې کې د الله طرفنا خیر او برکت ته چې سوره نور کې ویلو اځم په دې کې اشاره دی ته دا چې د هر تکلیف نه بچو سلامت امانت هر تکلیف نه بچو سلامن سلامن هغه چې دنیا کې یریدو د مرګ نه او دغه څه د مرګ نه پس چې سختې دي او خاص کر د جهنم نه چې د انم بم وریدو الله رب العزت د هر څه نه بچ کړو نو ځکه دا لفظ به ځکه زیات زیات وي چې سلامن سلامن ذلس نعمتونه ذکر کل د مقربین او سابقین چې دا دی حال لکنه جنتیانو حال ده دا یو قسم چې مخکې ویلو چې ولمن خاب مقام ربي جنتان څنګه چې تل مخکې کړیو نو دلته هم دا وی د مقربین حال ښه اخر